โรงทานศิษย์วัดสังฆทานในเบื้องต้นโรงทานศรีไทยใหม่ตั้งใจอยู่ยาวถ้าความเดือดร้อนยังมีก็จะอยู่ไปเรื่อยๆแต่ผู้จัดการคือคุณกฤตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่คุณธนัญชัยให้มาเป็นผู้จัดการดูแลเห็นว่าโรงทานเราที่ตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตนี้ต่อมาทางทหารอากาศเริ่มย้ายไปอยู่ที่ระนองและผู้ที่มาพักรอการเดินทางกลับออกไปต่างประเทศก็ไม่มีแล้วความต้องการการอนุเคราะห์ก็ลดลงอีกทั้งเมื่อออกไปสำรวจก็พบว่ามีโรงทานที่ทำในนามหลวงตามหาบัวหลวงปู่สังวาลและพระอาจารย์สนองโดยลูกศิษย์วัดสังฆทานตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดย่านยาวหน่วยงานราชการต่างๆและจุดที่มีผู้ประสบภัยเดือดร้อนผู้คนจะมารับอาหารจากจุดนี้ไปทางโรงทานศรีไทยใหม่จึงกราบเรียนหลวงตาให้ทราบว่าความต้องการเริ่มลดลงแล้วโรงทานนี้จึงปิดตัวลงดูเหมือนว่าโรงทานศรีไทยใหม่กลับเมื่อวันที่8มกราคม2548หลังจากที่โรงทานศรีไทยใหม่กลับไปแล้วเราได้ไปพักที่โรงทานศิษย์วัดสังฆทานเป็นโรงทานใหญ่รองรับต่อจากโรงทานศรีไทยใหม่ที่กลับไปแล้วเราไปกางเต็นท์ที่นั่นส่วนใหญ่แล้วพวกที่ทำโรงทานจะกางเต็นท์นอนกันแถวนั้นอย่าไปพูดถึงเลยว่าจะนอนกันตรงไหนอย่างไรเอาแค่ว่ามีที่กางเต็นท์ได้ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเรารู้อยู่ว่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้ประสบภัยขณะนั้นมันสาหัสกว่าความยากลำบากที่เราต้องพบมากมายนัก